kodów rabatowych, a do tego oferta specjalna. Przy zakupie zmywarki w promocji zestaw sztućców o wartości 199 zł. Gratis. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 września, minęła 9. Artur Ewertowski i Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszamy na serwis Trójki. Orzeczenie zapadło w składzie sędziowskim, jakiego ustawa nie przewiduje. Tak o odrzuceniu przez Trybunał Stanu wniosku o uchylenie immunitetu prezes Manowskiej, mówi prokurator Ewa Wrzosek. Są pierwsze wnioski po kontroli tego, jak wydawane były pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Przed południem rezultaty ma przedstawić Ministerstwo Funduszy. W Warszawie nocnej prohibicji nie będzie. W Krakowie zakaz sprzedaży alkoholu może potrwać dłużej. Decyzja Trybunału Stanu orzekającego w taki sposób prowadzi do jego paraliżu. Tak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówiła prokurator Ewa Wrzosek, radca generalny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trybunał umorzył wczoraj wniosek o uchylenie immunitetu prezes Małgorzaty Manowskiej. Orzekał w trzyosobowym składzie. Prokurator Wrzosek zwracała uwagę, że orzeczenie powinno wydać 13 sędziów. Mam takie nieodparte déjà vu, że mówimy o podobnych sytuacjach, jakie miały miejsce w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, następnie Sądu Najwyższego, teraz chodzi o Trybunał Stanu. A więc przyczyn totalnie i wyłącznie politycznych, z wykorzystaniem pewnych mechanizmów prawnych, ale wykorzystywanych w sposób raz nieprawidłowy, dwa taki często instrumentalny, abyśmy my, również pani i nasi słuchacze dzisiaj już naprawdę nie wiedzieli, o co w tej sprawie chodzi. Prokuratura Krajowa skierowała do Trybunału wniosek o uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej w związku z podejrzeniem popełnienia przez nią trzech przestępstw, w tym niedopełnienia obowiązków. Jachty, jacuzzi i ekspresy do kawy. Przed południem dowiemy się, na co i jak przyznawane były pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które trafiły do firm z branży hotelarsko-gastronomicznej. Wyniki kontroli przedstawi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła niedawno w Polskim Radiu, że będą to wstępne informacje. Poinformuję o pierwszym etapie, co skontrolowaliśmy, jak idziemy z tymi kontrolami, jakie są już wyniki, gdzie jest prawidłowo, gdzie jest nieprawidłowo. Widzimy projekty, to jest mniejszość, który widzimy, że były nieprawidłowości i tych środków nie dostaną w całości lub w części. Środki z KPO skierowane były do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury zamkniętych przez pandemię COVID. Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo. Po informacjach o tym, że niektórzy przedsiębiorcy mieli wykorzystywać środki na zakup jacuzzi czy jachtów, wypłaty zostały w całości wstrzymane i rozpoczęła się kontrola. Przepadła propozycja wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Zakaz sprzedaży będzie działał jedynie na Pradze Północy i w Śródmieściu. Na razie na próbę. Jednym z miast, gdzie alkoholu w nocy nie kupimy, jest Kraków. Rozważane jest tam nawet wydłużenie nocnych godzin z zakazem. O doświadczeniach stolicy Małopolski opowie nasz reporter Paweł Pawlica. Uchwała spowodowała spadek liczby nocnych interwencji policji i straży miejskiej dotyczących nietrzeźwych o 1/3. To ograniczenie sprzedaży alkoholu miało istotny wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Mateusz Płoskonka, wicedyrektor Wydziału Dialogu z krakowskiego magistratu, podkreśla, że teraz urzędnicy zastanawiają się, czy nie wydłużyć godzin zakazu sprzedaży alkoholu. Pojawił się pomysł, by godziny obowiązywania zakazu wydłużyć nawet do 8 rano. Powiedzieliśmy, sprawdzam, i stąd badanie opinii. Pytamy mieszkańców o to, czy są zadowoleni z obecnej sytuacji i pytamy, czy są za tym, aby to ograniczenie wydłużyć, czy też nie. Jeśli mieszkańcy w internetowych ankietach pozytywnie zaopiniują pomysł wydłużenia godzin zakazu, miasto zorganizuje konsultacje społeczne, a następnie ruszą prace nad nowym projektem uchwały. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Japonii eksperci doradzają rządowi pełnoskalowe wdrożenie zasobów bezzałogowych, czyli krótko mówiąc rozwój i zwiększenie liczby dronów. W raporcie złożonym na ręce ministra piszą też, że ważne jest wyposażenie okrętów podwodnych w rakiety dalekiego zasięgu. Japońscy specjaliści od obronności zwracają uwagę, że strategiczne zbliżenie między Chinami, Rosją i Koreą Północną osiągnęło inny wymiar w porównaniu z sytuacją z 2022 roku. Ostrzegają, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że te kraje będą ze sobą współpracować, jeśli w regionie dojdzie do sytuacji kryzysowej. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Około 34% prądu w gniazdkach pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Z prognoz wynika, że przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. A w wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna, a w lasach jest głównie małe zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Czekamy na polski medal na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. W Tokio dziś do rywalizacji przystąpią oszczepniczki. Oprócz utytułowanej Marii Andrejczyk zadebiutuje Małgorzata Maślach-Glugla. Zapracowałam na to bardzo ciężko, no i ten sezon poprzedni, który mi nie wyszedł, i ten sezon po prostu ciężko, bardzo ciężko trenowałam, jednak ramenu nie jadłam jeszcze, więc może się przekonam, aczkolwiek sushi no to nie jest moje ulubione danie. A moje jedno z ulubionych. Początek eliminacji oszczepniczek o 14. Minutę później do startu biegu półfinałowego na 800 metrów stanie Anna Wielgosz. Nie preferuję mocnego otwierania, więc zobaczymy, jak się potoczą te biegi, bo na pewno dziewczyny, które mają względem mnie 3 sekundy lepsze życiówki, będą to faworytki, które będą te biegi prowadzić, one tak naprawdę będą te karty rozgrywać, rozdawać, więc myślę, że pierwsza część dystansu, nawet jeśli będzie 60 sekund, to ja się nie zdziwię, jeśli zakończą te pierwsze dziewczyny minutę 57, bo są tak mocne na takie duże negative splity. No i myślę, że drugi rząd dziewcząt też potrafi dużo, też będą walczyć. Wierzymy w Annę Wielgosz. Dziś rozpocznie się dwudniowa rywalizacja siedmiobojowa z próbującą wrócić do wysokiej formy Adrianą Sułek-Schubert. Czekamy na ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Seulu z udziałem Igi Świątek i Barbory Krejcikowej. Panie wejdą na kort planowo o 9.30, ale jak to w tenisie, to się może zmienić. Tymczasem w półfinale turnieju Billie Jean King Cup tenisistki USA zagrają z Brytyjkami w chińskim Shenzhen. Amerykanki pokonały Kazachstan 2-1, a Brytyjki wygrały z Japonkami 2-0. Wcześniej do półfinału awansowały ekipy Włoch i Ukrainy. Jak to przy piątku szykują się dwa szlagiery PKO BP Ekstraklasy. Dziewiątą kolejkę rozpocznie starcie GKS-u Katowice z Krakowią. Pierwszy gwizdek o 18:00. O 20:30 liderująca Wisła Płock podejmie Jagiellonię Białystok. Dziś też wyjadą na lód hokeiści w ramach meczów Ekstraligi. O 18:00 mecze Krakowi z Zagłębiem Sosnowiec i Unii Oświęcim z Polonią Bytom. Pół godziny później Energatorium zagra z STS-em Sanok, a na deser o 19:00 JKH GKS Jastrzębie zmierzy się z mistrzami Polski GKS-em Tychy. Na Dolnym Śląsku dość pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, ale po południu i tam będzie się przejaśniać. Na wschodzie i w centrum słabe opady deszczu i mrzewki, nad morzem porywisty wiatr. Od 19 stopni na Podlasiu do 24 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo ona co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Smartphone Express, telewizor. Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym Media Expert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery, największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Jesień korzyści w Makro. Teraz cisowianka pół litra tylko 99 groszy przy zakupie 12 sztuk, a napoje Coca-Cola 500 ml jedynie 3,68 za butelkę. Tylko do soboty w Makro. Klasyki światowego kina odrestaurowane cyfrowo. Nieznane filmowe perełki, fabuły, komedie, dokumenty. Wszystko obejrzysz w trakcie 20. edycji Święta Niemego Kina pod hasłem Mamy na Ciebie Oko. Pokazy z Towarzyszeniem Muzyki na Żywo w specjalnych aranżacjach. 17-21 września, warszawskie kino Iluzjon. Więcej na światoniemegokina.pl. Bilety w kasach kina i na iluzjonfm.org.pl. Zaprasza Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Projekt dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu piątek, 19 września, a na zegarach już 10 minut po 9. Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle. My money don't jiggle jiggle, it falls. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's Bush, my compact push. Notting Hill Gate, my Fiat skate. With a crate of Cabernet, but not today. Because I gotta drive, I wanna stay alive. Not cause it's illicit, do I have to get explicit? As a matter of fact, I sip on the yak with Big and Reese, 200 diamonds in their piece. I'm trying to get mine, so I can shine. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. I think that went really well, don't you? I enjoyed it. Nice being in the booth. So, unless you have anything else, that's a wrap. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. My money don't jiggle, jiggle, it folds. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me want to dribble, dribble, you know, riding in my Fiat. You really have to see it, 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back, I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Jiggle, jiggle, I like to see you. Wiggle, wiggle. Jiggle, jiggle. I like to see you. Wiggle, wiggle. Monika Suszek, Krzysztof Sagan i Michał Gardias po raz pierwszy na antenie radiowej Trójki. Kłaniam się bardzo nisko, bardzo mi miło. No i w takim właśnie składzie mówimy raz jeszcze dzień dobry. Winien i ma. A zaczynamy klasycznie od podsumowania tygodnia, który powoli nam tutaj mija. Rząd podjął decyzję w sprawie płacy minimalnej. Ta na umowie o pracę wyniesie 4806 zł w przyszłym roku. Jeśli chodzi o minimalną stawkę godzinową, to będzie 31 zł i 40 groszy, kwoty oczywiście brutto. Potwierdził się wcześniejszy i wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja w sierpniu wyniosła 2,9%. To dobrze, ale cały czas kamyczkiem w bucie jest inflacja bazowa. Amerykański Bank Centralny po raz pierwszy w tym roku obniżył stopy procentowe. To też pierwszy raz w czasie prezydentury Donalda Trumpa, który domagał się takiego ruchu Fedu. Prezydent USA od wielu tygodni nazywał szefa rezerwy głupcem i przegrywem. Amerykański dolar względem złotego jest najtańszy od 7 lat i kosztuje o poranku mniej więcej 3,60. Od dzisiaj wyższe są opłaty za obowiązkowe przeglądy samochodów. Stawka za badanie wzrasta z 98 do 149 zł. Opłata zmieniła się pierwszy raz od ponad 20 lat. Diagności chcieli co najmniej 200 zł za przegląd, ale jak mówi Ministerstwo Infrastruktury, konieczny był kompromis. Służba zdrowia nie powinna być w naszym kraju prywatyzowana. Taki wniosek można wysnuć z najnowszego badania Rankomatu. 47% Polaków nie chce wyłącznie prywaty w tym zakresie. Ponad 1/4 tego właśnie chce, bo 28%, a co czwarty Polak nie ma w tym temacie zdania. TikTok za oceanem znowu uratowany. Po raz trzeci prezydent USA przesunął termin, do którego Chińczycy muszą sprzedać platformę w Stanach Zjednoczonych. Z TikToka w USA korzysta około 170 milionów Amerykanów. Aplikacja to w ostatnim czasie przede wszystkim potężne narzędzie marketingowe. Rośnie zainteresowanie gotówką wśród Polaków, szczególnie po ostatnich niepokojących informacjach o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez obce drony, po ostatnich awariach terminali kart płatniczych i sugestiach o konieczności przygotowania się do kryzysu. A w studiu goście Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, wiceprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I dr Piotr Arak, ekonomista Velobanku. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy może od tego tematu, który zakończył podsumowanie, czyli gotówka. No zanim przejdę do tego tematu, to jeszcze powiem, że tak naprawdę to jest kwestia, która ostatnio bardzo mocno rozpala, bo przecież mamy nowe informacje, to są nowe informacje takie niepokojące, że wlatują do nas drony, mamy cybernetyczne ataki, zresztą kolejne, one są codziennie tak naprawdę, zresztą Polska jest atakowana nieustannie. Mamy kolejne jakieś podpalenia, z dnia na dzień pojawiają się jakieś informacje, teraz trochę to ustało. Czy to jest tak, że powinniśmy mieć więcej gotówki przy sobie, tak w razie czego, gdyby cokolwiek miało się gdzieś tam kiedyś wydarzyć? Znaczy gotówkę zawsze pewnie jakąś warto mieć, czy też jakieś rezerwy, nie wiem, w innej walucie na potrzeby chociażby nawet własnej prywatnej spekulacji, żeby zarobić na tym, że dolar będzie może jeszcze trochę tańszy i w przyszłości będzie można go sprzedać za parę lat drożej, czy na potrzeby wyjazdów. Natomiast też nie dajmy się zwariować, to znaczy widać jest tak, że konsumenci w ostatnim czasie wypłacali trochę więcej pieniędzy z bankomatów. My też to widzieliśmy. Zawsze w tych sytuacjach kryzysowych rozpoczyna się pandemia, idziemy kupować, nie wiem, makaron, papier toaletowy i wpłacamy pieniądze z bankomatów. Później zużywamy to przez wiele miesięcy, produkty, których kupiliśmy na zapas. Na gotówką płacimy i wypłacamy wreszcie, żeby się jej pozbyć, bo ta nadwyżka nam nie była potrzebna, więc emocje nie są dobrym doradcą inwestycyjnym i takim, co robić z własnymi pieniędzmi. Rzeczywiście jest tak, że jest tych dodatkowych niepokojów w ostatnich latach więcej. Powinniśmy trochę się do tego przyzwyczaić, bo mamy takie, a nie inne położenie geopolityczne. Mamy takiego, a nie innego sąsiada, czyli Federację Rosyjską oraz Białoruś. Przy okazji tego, że te dwa kraje ze sobą organizują współpracę militarną i treningi wojskowe, chcą przykrywać te informacje dodatkowymi tym, że te treningi tak naprawdę się nie za bardzo udały, bo bardzo mało po prostu zaangażowanych sił po stronie białoruskiej i rosyjskiej, wchodzą w przestrzeń powietrzną NATO. No tak, niektórzy mówią, warto zachować spokój. Niektórzy mówią, że to był teatr taki wojenny tak naprawdę, że pokazówka. No, trochę słyszałem ekspertów militarnych i czytałem zarówno po drugiej stronie Atlantyku, jak i u nas w kraju, że to nie jest do końca tak, że to miało jakieś działanie mieć inne niż propagandowe znaczenie. Okej, w temacie gotówki tutaj głos ze strony przedstawiciela banku się pojawił. Co ciekawe, pan dr Piotr Arak, a pan Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii, powtórzę. Tak, my jako Polska Sieć Ekonomii w ogóle przystąpiliśmy do takiej koalicji Broń Gotówki, gdzie są organizacje tradycyjnie, powiedziałbym, wolnościowe i było to chyba zaskoczeniem dla nich, że też przystąpiliśmy, no bo jesteśmy właśnie zdania, że powinna być wolność wyboru co do tego, jakim środkiem płatniczym płacimy. Z jakiego korzystamy. To jest na pewno dobrze mieć zawsze te kilka stówek w portfelu, żeby na czarną godzinę, tak? Na moment, kiedy nie zadziała, na moment, kiedy potrzebujemy zapłacić szybko, a terminal zepsuł się albo nie ma zasięgu, więc taka pragmatyka. Natomiast jeśli chodzi o to wytłumaczenie trochę zachowań konsumenckich, mam też wrażenie, że jedno to jest oczywiście pewien strach, tak? I napięcie związane z całą atmosferą wojenną, a drugie to jest też przekonanie, że te pieniądze w banku dziś nie pracują. To znaczy, jeśli spojrzymy na poziom oprocentowania depozytów, to on jest tak żenująco niski. Zresztą na tym banki przecież zrobiły w zeszłym roku 42 miliardy złotych zysku netto, że ten konsument ma poczucie, czy obywatel ma poczucie, że nie ma żadnej różnicy zasadniczo, czy ten depozyt leży w banku, czy u niego w kieszeni, ani tu nie pracuje. I trochę takim kamyczkiem byłoby powiedzenie jednak, że oprocentowanie depozytów czy lokat powinno być dużo większe, bardziej meczujące z tym, ile bank zarabia na papierach NBP. No właśnie, pytanie kolejne, czy Co się wydarzy? To jest czysto hipotetyczne i oby tak się nie wydarzyło, ale co by było, gdyby banki przestały działać? Tak, jakby banki przestały działać, czy system finansowy, ale tak. W jakim sensie to znaczy? Cybernetycznie na przykład. Jeden z wielkich banków na przykład przestaje nagle działać, jest atak hakerski. Co się dzieje z tymi depozytami Polaków, tak? Bo tam są ogromne pieniądze. Czy wydaje mi się, że mielibyśmy duże ryzyko związane z tym dla sektora finansowego, dla transformacji, raczej transferów pieniężnych w ogóle dokonywanych w gospodarce. Mhm. Na pewno mielibyśmy jakieś zastopowanie działalności gospodarczej na jakiś czas. Natomiast sytuacja taka jest bardzo trudna do wyobrażenia sobie, bo jest tyle systemów backupu po to, żeby banki są nieustannie atakowane. Znaczy to jest tak, że mówimy oczywiście o instytucjach publicznych i obok instytucji publicznych to drugim miejscem, w które najczęściej codziennie przyjmuje różnego rodzaju ataki, czy to ze strony Białorusi, Rosji przez ostatnie lata, jest system finansowy w Polsce, w innych krajach europejskich. No i ta wyporność jest bardzo duża, czyli trudno sobie wyobrazić, co by musiało się takiego wydarzyć, żeby rzeczywiście transfery nie były w stanie być wykonywane. Nawet jak był kryzys finansowy w Azji, w momencie, w którym w 97 i 8 roku, dużo wcześniej, zanim mieliśmy taką zaawansowaną komputeryzację, na przykład była awaria systemu SWIFT i przez jakiś czas nie dało się dokonywać przelewów międzynarodowych pomiędzy krajami azjatyckimi, czyli inwestorzy nie byli w stanie z Korei czy z Tajlandii wycofywać pieniędzy, no to powrócono do metod bardziej tradycyjnych. To po prostu dzwoniono i były dyktowane te numery kont i tak dalej. Więc kontakt z klientem czy z osobami, które chcą dokonywać transakcji jest zawsze. Wręcz bym powiedział, że większe jest ryzyko w momencie, w którym mamy jeszcze łatwiejsze możliwości transferu pieniędzy, czyli na przykład jest wprowadzany cyfrowy pieniądz, do tego, żeby doprowadzić do bankranu i do wypłaty bardzo dużych sum pieniędzy jakimś kryzysem albo groźbą kryzysu z jednego albo któregoś banku i doprowadzić do kryzysu finansowego w jakimś kraju. I to jest o wiele większe ryzyko niż to, że w pewnym momencie na przykład dokona się jakieś zablokowanie systemów. Są inne możliwości, bardziej tradycyjne. Placówki bankowe nadal istnieją, a my akurat na przykład ich zwiększamy, ich ilość w Polsce. Trochę trudno mi jest sobie wyobrazić, że nie będzie kontaktu do klienta, to zawsze jakaś forma zostaje, dlatego ważne jest, żeby mieć tą możliwość wyboru, to znaczy i gotówka, i transfery elektroniczne. To nie jest tak, że trzeba się funkcjonować tylko i wyłącznie w systemie opartym na cyfryzacji, bo on też niesie za sobą dodatkowe ryzyka. Tak wyjaśnijmy jeszcze jednym dosłownie zdaniem, że run na banki albo bankowy run to jest taka sytuacja, w której ludzie po prostu pod wpływem jakiegoś stresu, jakiegoś czynnika biegną, tak jak się mówi run, czyli biegać, biegną do banku wypłacając pieniądze, bo boją się, że coś się po prostu wydarzy. Tak, no i tak było w ostatnich latach, chociażby w Stanach Zjednoczonych, kiedy były takie mniejsze kryzysy banków regionalnych, które mogły upaść, a część upadła. To samo tyczyło się chociażby dużego banku Credit Suisse w Szwajcarii, który został przejęty przez UBS. Jan Oleszczuk-Zygmuntowski. W tym kontekście? A w kontekście właśnie, w kontekście czego? Bo tutaj pytanie nie padło. Pytanie jest następujące, że jeśli chodzi o gotówkę, czy może warto w tym momencie dokupić dolara, który jest rekordowo na przestrzeni 7 lat tani, bo kosztuje 3,60, czyli od 2018 roku nie było takiego poziomu. Może jak tutaj pan mówi o tym bronieniu gotówki, to może warto jednak też gotówkę w innej walucie gdzieś tam przetrzymywać. Zawsze warto trzymać po prostu w ramach, jeżeli ktoś ma oszczędności, ja też przypomnijmy w Polsce, no niestety, ale wcale tak różowo z tym nie jest i duża część populacji ma niewielkie oszczędności, ale jeśli ktoś ma i chce je zabezpieczyć, no to powinien dywersyfikować, tak? To znaczy kupić kilka walut, jeśli można zainwestować w kilka różnych rzeczy, nie tylko w jedną, trzymać te jajka w różnych koszyczkach i to na pewno jakoś zabezpiecza. Natomiast czy dolar, no raczej... W obecnych czasach może być... Sądzę, że będzie jeszcze niżej. To znaczy, oczywiście to jest prognozowanie, czyli takie trochę nasze ekonomiczne wróżenie z magicznej kuli i trzeba zawsze je opatrywać wieloma gwiazdkami, ale wydaje mi się, że ten odwrót inwestorów generalnie od dolara no, wiąże się jednak z tym, że jak na razie strategia Trumpa, żeby powstrzymać ten powolny upadek amerykańskiego imperium przez taką strategię no, wymuszeń, tak? Uderzanie pałką ceł na świecie, żeby zmusić wszystkich do swojego rodzaju gry i do prawda, przeniesienia z powrotem przemysłu do jakiegoś większego patriotyzmu gospodarczego wśród Amerykanów, że jak na razie taki containment, tak, takie powstrzymywanie tych Chin w zakresie technologii, na przykład przez no właśnie sankcje czy odcinanie dostępu, no jak na razie nie widać żadnych pozytywnych skutków tej polityki. Inwestorzy raczej stracili zaufanie do dolara. Widzimy rosnące zainteresowanie na przykład inwestycjami w euro i ja bym powiedział, że tutaj jest raczej problem, z którym się na przykład Bruksela mierzy, że nie mamy spójnego systemu finansowego, nie mamy Unii prawdziwego zdarzenia takiej finansowo-pieniężnej w Unii Europejskiej, ale myślę, że jeżeli w tym kierunku będzie Unia szła, to raczej będziemy widzieli jeszcze większą aprecjację euro. Panowie, jeszcze prosiłbym o taki krótki komentarz dosłownie do wczorajszej wypowiedzi Donalda Trumpa, który powiedział w wywiadzie dla Fox News, pytany o drony, które wleciały na terytorium Polski przed tygodniem. Bądźmy szczerzy, ich nie powinno tam być, ale nie mogę teraz skomentować, czy to była pomyłka. W kontekście wsparcia lotniczego też Polski dodał, że miał na myśli pomoc, ale dopiero jak się skończy wojna na Ukrainie. To jest też kolejny komentarz, dosyć interesujący. No i mówił też wczoraj, że Putin go rozczarował. Czy tutaj jakieś zaskoczenie? Znaczy nie, to też jest tak, że Trump mówi to, co bardzo wiele osób z elit amerykańskich myśli. To znaczy, że on przez lata nas do tego przyzwyczaił, dzięki temu wygrywał wybory w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, że był osobą, która mówi bardzo czasem trudną, ale jednak jakoś tam prawdę dotyczącą współczesnych Stanów Zjednoczonych. I jest tak, że każdy kraj, który nie jest w stanie się sam obronić w momencie, nawet jeżeli jest członkiem NATO i nie ma własnego systemu bezpieczeństwa, no to na koniec dnia to nie Amerykanie będą bronić polskich granic. To nie Amerykanie będą bronić granic państw bałtyckich. Będziemy musieli to robić sami w regionie i będziemy uzyskiwać pomoc. Pewnie większą niż uzyskuje Ukraina, ale to nie jest tak, że pojawią się kontyngenty wojsk niemieckich, francuskich, które zamiast Polaków, zamiast Bałtów będą na tych granicach po prostu walczyć, jeżeli by doszło do najgorszego. Więc o tym trzeba pamiętać i to jest akurat, no tak będzie. No, jakby my uzyskamy bardzo dużą pomoc, natomiast po to kupujemy czołgi, po to wydajemy bardzo dużo pieniędzy na import broni do naszego kraju, żeby na tą sytuację nadzwyczajną, jeżeli byśmy byli tutaj w ten sposób testowani, być gotowi. To był doktor Araka, pan Zygmuntowski? Powiedział prezydent Trump, że to mogła być pomyłka. Ja uważam, że ta wypowiedź to jest pomyłka. To znaczy i też to, co powiedział pan doktor przed chwilą, dobrze pokazuje, że ta nasza wiara w NATO jest już na bardzo niskim poziomie. To znaczy, jeśli my sądzimy, że artykuł 5 będzie polegał tylko na trochę większym wsparciu, na przykład przysyłaniu amunicji, pomocy finansowej, no to znaczy, że z tego artykułu 5 już niewiele zostało, bo wydaje mi się, że ludzie jednak te 20 lat temu oczekiwali, że właśnie na tym polega artykuł 5, że tak, polskiej granicy będzie bronił żołnierz hiszpański, amerykański i tak dalej, tak turecki. W tym sensie nie podoba mi się oczywiście ta linia trumpowska, bo jest ona rzeczywiście oparta o America First. I też polscy miłośnicy Trumpa muszą zdawać sobie sprawę, że America First oznacza, że Poland jest second albo nawet gdzieś jeszcze dalej. I tak naprawdę w godzinie próby może być tak, że będziemy właśnie zdani na bliższych sojuszników, na Bałtów, na Skandynawów, którzy razem z nami podzielają bardzo tą obawę przed rosyjskim zagrożeniem, bo dzielimy Bałtyk z Rosją. I tak naprawdę to osłabianie sojuszy, nawet retoryczne, sprawia, że nasze oczekiwania właśnie stają się coraz niższe. Więc to jest groźne. To jest groźne nawet retorycznie. Druga strona właśnie, Putin, rozczarował. No bo oczekiwania chyba jednak Donalda Trumpa administracji były takie, że Putin jest racjonalny, można się z nim dogadać, zrobić dobry deal biznesowo. Mhm. Niestety nie można. Mhm. No to zaczęliśmy bardzo poważnie, panowie. Może przejdźmy do kolejnego tematu, taki bardziej, powiedzmy, bliższy, jak to ktoś mówi się, koszula bliższa ciału, będzie taki, który bardzo nas dotyka. No właśnie, czyli chodzi o płacę minimalną, przejdźmy do tego tematu, 4806 zł i to brutto, tyle dokładnie w przyszłym roku wyniesie płaca minimalna, no teraz to jest 4666, związki zawodowe chciały ponad 5000 zł, a przedsiębiorcy mówią, no jest okej. Kompromis? Czy wydaje mi się, że wzrost płacy minimalnej mógłby być odrobinę wyższy, bo dynamika płac przeciętna w gospodarce będzie na poziomie pewnie jakimś 4-5% w przyszłym roku. To znaczy, że wzrost płacy minimalnej na tych w dolnych decylach dochodowych będzie niższy niż przeciętna w polskiej gospodarce, co by oznaczało, że jest jakieś pole do popisu. Wydaje mi się, że problem, dla którego ten wzrost płacy minimalnej jest niższy niż by oczekiwała na przykład strona społeczna, i wynika z tego, że to jest koszt dla administracji. To znaczy, że tak nastąpi tak duże spłaszczenie wynagrodzeń w sektorze publicznym, że jednym z najbardziej na to, na ewentualne zmiany w płacy minimalnej sektorów, które na to najbardziej reaguje, jest sektor publiczny po prostu, bo podniesienie wynagrodzeń to oznacza po prostu waloryzację wynagrodzeń w samorządach, większy budżet na płace, większy budżet na płace w części resortów i instytucji centralnych. Przez lata nie dokonywano wystarczającego podwyżki wynagrodzeń na tych wyższych stanowiskach. No i to powoduje, że no tak naprawdę budżet państwa nie ma więcej pieniędzy, czy budżety też lokalnych instytucji, do tego, żeby no, dawać swoim pracownikom więcej pieniędzy. I to jest pewnie jeden z tych powodów, dla których ta płaca minimalna rośnie niżej. Tak jakbym miał interpretować, czemu akurat ma takie stanowisko w tym momencie resort finansów i rozwoju. Bo wydawałoby się, że można było sobie pozwolić. To mówię z perspektywy czysto biznesowej. To nie jest tak, że tej przestrzeni nie ma na tą podwyżkę płacy minimalnej. No bo 140 zł brutto? To nie. W dzisiejszych warunkach to nie jest dużo. I oczywiście można argumentować, że mamy dosyć wysoką płacę minimalną na tle innych krajów. Nie wiem, w Czechach jest niespełna 900 euro, u nas jest te ponad 1100 w tym momencie. No ale nadal mamy bardzo wysokie wzrosty wynagrodzeń w ogóle w gospodarce w ostatnim czasie. Nie przełożyło się to istotnie na spadek konkurencyjności. Teoria ekonomii kiedyś mówiła o tym, że płaca minimalna powoduje bezrobocie. Nie wydarzyło się. To co pod koniec przyszłego roku rząd nas zaskoczy, nie wiem, informacją, propozycją, że to będzie, pęknie ta bańka 5000 zł, pan Zygmuntowski? No, byłoby to rzeczywiście takie mocne ogłoszenie. Nie stoi na przeszkodzie na pewno to rzeczywiście, jak rynek by to na to zareagował. W ubiegłych latach, też jeszcze za rządów poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy, się przekonaliśmy, że ten polski model rozwoju w jakimś stopniu jest ciągnięty przez płace właśnie, a nie wcale przez zyski, tak? I że podnoszenie dynamiczne płac owszem przekłada się na szybsze cyfryzowanie, automatyzowanie biznesu, który no, będąc pod presją wyższych kosztów pracy, postanawia prawda, jakby podnosić też jej produktywność dosyć znacząco. Rosnąca konsumpcja napędzała też jakby ten popyt zagregowany, więc biznes zarabiał więcej, więc naprawdę tutaj po stronie prywatnego rynku różnica między 150 a 200 to jest żadna różnica, tak? Więc być może to, co usłyszeliśmy przed chwilą a propos administracji publicznej, to jest jakaś prawdziwa przyczyna. Ja bym się obawiał tego, że trochę takie podnoszenie płacy minimalnej o tak małą kwotę jest początkiem jakiegoś takiej zmiany kursu w kierunku zaciskania pasa, tak? I takie głosy też słyszymy od niektórych ekonomistów, przepraszam, że to powiem, ale trochę starej daty, wychowanych w innym systemie i innych realiach gospodarczych, którzy dziś, no czytam rano w prasie, piszą, nie należy waloryzować świadczeń socjalnych, choć wiemy, że miały dobry wpływ na gospodarkę, nie należy wydawać na zbrojenia, choć przed chwilą drony rosyjskie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. No i to jest bardzo zgubny kierunek myślenia i mam nadzieję, że to nie jest taki sygnał od rządu, że na tą ścieżkę chce wejść, tylko że to jest jakaś pomyłka przy tym procesie dialogu i że jednak ten dialog społeczny pójdzie w kierunku większej podwyżki. No pomyłki chyba nie, bo to Rada Ministrów już przyjęła. No tak, tak, dokładnie tak. To jeszcze zanim przejdziemy do muzycznej przerwy na antenie radiowej Trójki, takie może trochę suche informacje, suche dane, ale GUS przekazał w ostatnich dniach informację, że 8800 zł brutto to było to przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Ono może nie jest idealne, no bo to jest badanie, które wybiera tylko te poszczególne sektory, miejsca, w których pracuje co najmniej 10 pracowników i tak dalej. To nie jest, to pomija, bądźmy szczerzy, pomija kwestie na przykład, nie wiem, małych sklepików gdzieś osiedlowych, czy nie wiem, jakiegoś szewca, no to nie jest brane pod uwagę. Ale też widać, że ta dynamika też tych podwyżek jest coraz mniejsza. Wychodzi na to, że jednak pracodawcy dają nam mniej chętnie te podwyżki. Znaczy, to jest oczywiście z perspektywy pracownika trochę gorsza informacja, ale to też oznacza, że presja inflacyjna spada. To znaczy, że wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż inflacja, czyli realnie zarabiamy więcej i to jest dobre dla siły nabywczej, dla rozwoju gospodarczego, dla przeciętnego konsumenta, ale jednak jest to, oznacza też to, że ta lepkość inflacji w kolejnych miesiącach czy w kolejnym roku będzie dużo mniejsza, bo nie będzie tej grozy przeniesienia tych wzrostów wynagrodzeń i kosztów w tak istotnym stopniu na konsumenta przez drożejące produkty i usługi. I to jest dobra informacja, bo oznacza, że bank centralny w Polsce może obniżać stopy procentowe. I te stopy procentowe będą niższe dzięki temu. Część Rady Polityki Pieniężnej mówi o tym, że dojdziemy do 3,5% na koniec tego przyszłego roku. Pewnie jeszcze w tym roku nawet zobaczymy obniżki, więc ten odczyt akurat dzisiaj to jest taki drogowskaz dla Narodowego Banku Polskiego o tym, że no może niedługo obniżyć stopy. Pan Oleszczuk Zygmuntowski, jak to skomentuje? Na pewno przyłączam się do apelu o obniżanie stóp przez Narodowy Bank Polski. Zresztą my nawet w środku kryzysu inflacyjnego mówiliśmy, że podwyższanie stóp procentowych nie przełoży się na zbijanie inflacji o charakterze podażowym, tak, związanej z koronawirusem, z wojną, z nośnikami energii i tak dalej. No na połowę tego kryzysu, dlatego tak wysoko stóp wtedy nie trzeba było podnosić, bo część osób chciała, żeby były kilkunastoprocentowe. No tak, tak. I pamiętamy też zawsze profesor Tyrowicz, która wie, że optymalna stopa procentowa zawsze i wszędzie wynosi 7,75, więc na pewno teraz właśnie powinno być pole do obniżania tej stopy referencyjnej. Jeśli chodzi o te podwyżki, no są mniejsze, bo właśnie minął ten kryzys inflacyjny, więc też to ściganie, które się działo, płac za inflacją, nie musi się już odbywać w takim stopniu, co wcześniej. Ja bardzo krótko jeszcze jednym zdaniem skomentuję te 8800 przeciętnej płacy. Ja trochę o tym lubię myśleć, jak rozmawiamy z różnymi podmiotami na rynku, że to jest przeciętna płaca w korporacji w Polsce. Że to efektywnie nam mówi, ile w dużych miastach takie poważne, osadzone firmy, korporacje też zagraniczne, jaką one oferują przeciętną płacę, bo naprawdę w miejscowościach, w gminach miejsko-wiejskich, w gminach wiejskich, to ma się nijak do rzeczywistości gospodarczej, która tam funkcjonuje. I to już warto dla konsumentów jednak o tym powiedzieć, że to jest płaca brutto i też zawierająca bardzo wiele innych dodatkowych elementów wynagrodzenia. Prawda. A pamiętajmy, że ostatecznie ta przeciętna płaca, ona jest zaszyta w różne mechanizmy gospodarcze, chociażby tego, jak później mikroprzedsiębiorcy na JDG, jakie oni potem muszą płacić chociażby składki do ZUS-u, tak? Więc jakby to jest tak trochę, że można tak o tym myśleć, że duże firmy, korporacje w Polsce, w tym zagraniczne, ciągną pewne koszty, które później przez źle zaprojektowane mechanizmy, no kaskadowo spadają na mikroprzedsiębiorców. Zresztą dlatego pewne reformy, szczególnie w składce zdrowotnej, są konieczne. Audycja Winien i Ma wraca po krótkiej muzycznej przerwie. W planie jeszcze dyskusja o nocnej prohibicji TikToku za oceanem. Może to jakoś wszystko pomieścimy. Także za chwilę słyszymy się ponownie. Kiedy lądował ja zjadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Ta audycja winien i ma. Michał Gardias przed mikrofonem, kłaniam się ponownie. Polacy raczej nie chcą, by służba zdrowia była sprywatyzowana. Jak podaje Rankomat, niemal co drugi z nas, bo 47% jest przeciwny, prawie 30% jest za, a co czwarty nie ma zdania. Panowie, co 12 złotówka w PKB idzie na ochronę zdrowia, czyli ponad 8% z tych najnowszych informacji za poprzedni rok. To było ponad 290 miliardów złotych. Trzeba więcej dosypać, czy raczej inaczej te środki dystrybuować, żeby ta służba zdrowia działała lepiej? Tylko to jest chyba doliczone też wydatki prywatne. Tak. W tym. Wszystkie. No, które sięgają ponad 50 miliardów. No, nie? Tak, to jest tam 1/4 wszystkiego. To są głównie też kwoty, które my płacimy za leki po prostu. Tak. Generalnie ochrona zdrowia, powiedzmy. Tak. No, wszystkie nasze wysiłki. Pewnie będziemy wydawać więcej. Mamy bardzo tani system ochrony zdrowia, tak na tle innych krajów, bo wydajemy tyle, co państwa rozwijające się. Jesteśmy już prawie krajem, który chciałby być, nie wiem, w G20, więc wydaje się, że na ochronę zdrowia po prostu będziemy musieli przeznaczać więcej w kolejnych latach, po to, żeby radzić sobie ze starszym społeczeństwem, tym, że musimy mieć więcej badań, więcej hospitalizacji, a to generuje koszty w systemie. No i nie wiem, czy jest od tego odwrót. No oczywiście można jakoś tam mamić ludzi, że będzie można jakoś super zoptymalizować te wydatki publiczne w ochronie zdrowia, no ale jeszcze nikt nie znalazł tego magicznego równania, które na to pozwoli. Doktor Piotr Arak, a pan Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, czy prywatyzacja to jest jedyny sposób, żeby to uzdrowić? Nie, no w ogóle, w sensie, jeżeli patrzymy na systemy... Bardzo kontrowersyjny temat. Czy to jest więcej wydatków? No. Tak, znaczy jeżeli prywatyzujemy, znaczy, że jest więcej na przykład ubezpieczycieli prywatnych szpitali, które muszą zatrudnić teraz finansistów, księgowych, prawników, którzy rozkminiają, jak wycisnąć ten zysk i wkrótce kończymy w systemie takim jak Stany Zjednoczone, gdzie i wydają 18%, tak, na ochronę zdrowia i rezultaty mają gorsze niż, nie wiem, Kuba, tak, gdzie po prostu jest generalnie bieda, ale oczekiwana długość życia jest wyższa. No i jakby to, przecież to jest absurd. Natomiast rzeczywiście się zgadzam, że w Polsce wydajemy bardzo mało, jeśli chodzi o publiczne wydatki. Zresztą 1/4 wszystkich wydatków to są właśnie te z prywatnej kieszeni i to jest bardzo dużo na tle Europy. Tak. Polskie wydatki, jak słuchamy na pewno polityków, to maskuje to, że jest w ustawie, w której jest jakby cel wyznaczony, jest przyjęta taka zasada T-2, czyli że jak mówimy, wydajemy na zdrowie na przykład prawie już 7%, tak, PKB, to w rzeczywistości to się odnosi do PKB sprzed 2 lat. Więc wydatki są dzisiejsze, ale PKB sprzed 2 lat. Tak. No jest to manipulacja, moglibyśmy powiedzieć. Bo a gdyż... i tak nie ma tych pieniędzy. Tak, i nie jest to 7%, które było celem wyznaczone, no a gdzieś średnia OECD to jest 9, tak, a my realnie dziś do dzisiejszego PKB wydajemy na poziomie 5,5, więc naprawdę ta przestrzeń fiskalna musi być dużo większa w publicznej ochronie zdrowia i ten system trzeba do niego dużo dolać, a może troszkę efektywniej wydawać. No Mark Twain bodajże mówił, że jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka, więc tutaj można chyba wszystko sobie wrzucić i różnie tym lawirować. Ludzie, którzy wzięli udział w tym badaniu, jeszcze dodam, z jednej strony mówią, że no chcą mieć kontrolę nad wydatkami na ubezpieczenie zdrowotne, to jest jedna rzecz, ci zwolennicy, a przeciwnicy i bardzo słusznie mówią, że no gdy sektor będzie sprywatyzowany, to po prostu wiele osób nie będzie mogło nawet sobie pozwolić na na takie podstawowe leczenie? Czy to, co dziś obserwujemy i co zaczyna wzbudzać coraz większe oburzenie, to jest to, że ci, którzy płacą za prywatne ubezpieczenia medyczne, do tej pory sądzili, że będą mieli ekstremalnie dobrą usługę, dziś się dowiadują, że mimo, że płacą abonament, jeszcze muszą dopłacać za dobry termin wizyty, kolejki są ogromne, czyli mieliśmy taki klasyczny efekt, że póki te ubezpieczenia dotyczyły rzeczy, które są bardzo proste, tanie w leczeniu, jest to jakaś diagnostyka, to ten system prywatny wydawał się atrakcyjny i sprawnie działający. Teraz, kiedy staje się on bardzo popularny i zaczyna tam trafiać coraz więcej ludzi, to się okazuje, że to było spijanie śmietanki. Branie tego, co nisko jest wyceniane w systemie publicznym, patrzmy stomatologia na przykład, a prywatnie może być bardzo dobrze załatwiane. Ale sorry, w systemie, w którym jako duży cały system ochrony zdrowia, to są dane NFZ-u, 20% najciężej chorych zjada 80% całego budżetu NFZ-u. Nawet dokładnie jest to nie 20, a 17% najciężej chorych. No nigdy żaden prywatny ubezpieczyciel nie sięgnie po tą grupę ludzi. To są ludzie, którzy chorują na raka, to są różne białaczki, to są najcięższe terapie. Każdemu z nas może się to przytrafić. System prywatny nigdy nie może funkcjonować dobrze w systemie ochrony zdrowia. Doktor Alek? Są takie systemy w Europie, gdzie te regulacje w pewien sposób są. Natomiast u nas jesteśmy przyzwyczajeni i systemowo to raczej było państwo i jakiś system oparty na instytucjach publicznych, znaczy wywracanie do góry nogami, a to robienie czegoś inaczej i tak dalej, może też spowodować, że po prostu będziemy się przez kilka lat zajmować architekturą systemu zamiast pomocą chorym. I to jest moim zdaniem bardzo duży błąd. I tu widać racjonalność po stronie obywateli, którzy mówią, że nie wiem, radykalna prywatyzacja by do tego doprowadziła. Raczej jest wybór w kierunku tego, że państwo ma być zarządcą i gwarantować jakość tych usług, być nadzorcą, regulatorem. Też pamiętajmy o tym, że mówimy o systemie prywatnym ubezpieczeń. My nie mamy prywatnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Mamy prywatny system abonamentów. To nie jest ubezpieczenie od właśnie dodatkowych wydarzeń zdrowotnych, które mogą być. Tych ubezpieczeń takich realnie zdrowotnych jest bardzo mało, bo one są strasznie kosztowne. Bo oznacza to, że ta osoba, która może mieć białaczkę, może mieć raka, albo jakąś inną, bardziej zaawansowaną chorobę, będzie leczona u tego prywatnego dostawcy usług. A tak się nie dzieje. My mamy raczej możliwość wizyty u lekarza i zarządzamy systemem kolejkowym, czyli tam, gdzie musielibyśmy czekać na wizytę, nie wiem, do przyszłego roku. No i uwalniamy część przestrzeni dla tych osób, które dopłacają w systemie publicznym, żeby one poszły, zapłaciły. No i przez to, że mogą zapłacić, uwalnia się przestrzeń dla osób, które, aby zapłacić, nie stać. Przypomnę, że w studiu radiowej Trójki są dzisiaj z nami dr Piotr Arak, ekonomista Velobanku, i Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Panowie, jeszcze jedno ważne pytanie, bo z tematem zdrowia łączy się kwestia alkoholu. Wczoraj w Warszawie Rada Miasta na ten temat obradowała. Było sporo chaosu, bo chodziło między innymi o głosowanie nad nocną prohibicją w całej stolicy, ale prezydent miasta Rafał Trzaskowski wycofał swój pomysł i zaproponował, żeby zrobić taki pilotaż, i to nie w 18 wszystkich dzielnicach, tylko w dwóch, i to w Śródmieściu i na Pradze Południe. To zostało przyjęte. No i tutaj jest taka ciekawa analiza. Koszty społeczne spożywania alkoholu są ponad dwa razy wyższe niż przychody budżetu państwa z akcyzy nakładanej na produkty alkoholowe, tak szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Jak mówi wicedyrektor Andrzej Kubisiak, alkohol jest tani i łatwo dostępny. Posłuchajmy. Nie ma tutaj specjalnych ograniczeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sklepów, w których może być alkohol sprzedawany, poza odpowiednimi koncesjami na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast pojawiają się takie ograniczenia dotyczące godzin sprzedaży alkoholu. Tak było na przykład w Niemczech, gdzie zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych przyczynił się do zmniejszenia o 9% liczby osób młodych, które były hospitalizowane z powodu spożycia alkoholu. No i co panowie na to? To jest dobry kąt widzenia problemu? Czy ja uważam, że to, że nie jesteśmy w stanie wprowadzić żadnych ograniczeń, nie jesteśmy w stanie podwinieść akcyzy na alkohol, nie tylko ze względów, nie wiem, budżetowych, tak, bo pewnie to jest najistotniejszy powód, dla którego akcyza miałaby wzrosnąć od przyszłego roku, no jest to raczej bardzo duży problem. Alkoholizm jest społecznym problemem. W Polsce jest zbyt dużo osób nadużywających alkoholu. Konsumpcja alkoholu na głowę jest bardzo duża na tle wspólnoty europejskiej. Inne kraje naszego regionu nawet z tym problemem starały sobie radzić. Litwa właśnie ograniczyła sprzedaż alkoholu do godziny 20, czyli nie jesteśmy w stanie po 20 w żadnym sklepie dokonać zakupu. Podwyższano także akcyzę. Także no Szwecja walczy bardzo mocno z alkoholem. Tak, ale ja mówię już, nie idźmy do Skandynawów. Tak, znaczy, popatrzmy na kraje, w których alkoholizm stał się realnym problemem i są republikami, które były członkami Związku Radzieckiego, a nie wyimaginowanym państwem skandynawskim, które jest w stanie sobie ze wszystkimi problemami poradzić. Znaczy, są kraje w naszym regionie, które przyjęły bardziej radykalne kroki po to, żeby ograniczyć koszty społeczne alkoholizmu. Alkoholizmu, który dotyka prawie każdej rodziny. Pan Oleszczuk Zygmuntowski? Nie, no pełna zgoda, to jest ogromny problem. Rzeczywiście te koszty społeczno-ekonomiczne alkoholu są szacowane już na ponad 100 miliardów złotych. Dużą ich część ponosi zresztą ten system ochrony zdrowia, a nie dostaje nic z wpływów akcyzowych. Wszystko trafia do budżetu, do tego jednego wspólnego worka. Może to też warto by zmienić. Jeśli chodzi o te pilotaże, to ja rozumiem trochę oczywiście prezydenta Trzaskowskiego, że on próbuje znaleźć jakiś jeszcze sposób, żeby przekonać własną partię do tego, że warto realizować własny program i szuka tego sposobu, ale to powinien chyba powiedzieć tym swoim radnym, że te pilotaże to w ponad setce gmin się już w Polsce odbywają. 180 gmin wprowadziło. 180. 180 gmin. No tak, takie jest. Pilotaże są też w innych krajach, można powiedzieć na cały kraj. Tak, ale no właśnie, ale jakby powiedzmy, że ktoś boi się wyjechać poza granicę Polski, że jest mu tam daleko, nie mówi w innym języku. No dobrze, no to ale niech się prezydent kopnie. Prezydent miasta chyba mówi w innych językach i na dodatek nie pojawia się na Radzie Miasta, które głosuje te istotne projekty. Ja myślę, że bardzo dużo by się dobrego wydarzyło, gdybyśmy jako obywatele na przykład zrzucili się teraz na bilet PKP dla tych radnych, którzy głosowali przeciw, żeby oni pojechali tak dosłownie godzinkę drogi za Warszawą i tam sobie zobaczyli, jak to działa. W gminach różnej wielkości, no sięgając aż samego miasta Kraków, prawda? Gdzie też przecież to kandydat Platformy Obywatelskiej rządzi i można. Kraków sobie chwali, absolutnie. Spadła liczba interwencji między innymi. No jest to naprawdę jakiś ciężki absurd moim zdaniem i te głosy, które gdzieś dobiegają z mediów, są trochę takie, że po prostu akurat tutaj układ polityczny jest taki, że się zacytuje, nienawidzi lewactwa i ruchów miejskich. Mhm. Więc jak coś brzmi albo pachnie trochę bardziej postępowo niż Kościelna Kruch, to się to blokuje. No i jest to jakiś element takiego warszawskiego folkloru. Kościół akurat jest przeciwko alkoholizmowi, przecież wprowadza sierpień jest między innymi miesiącem bez alkoholu i jakby są bardzo radykalne działania po stronie kościelnej, więc też nie należy się tym akurat zasłaniać. No to tutaj alleluja i do przodu, naprawdę. Panowie, no to może kontrowersyjne takie pytanie, trochę podjudzające, ale no, niektórzy mogą powiedzieć, to zlikwidujmy fast foody przecież, no bo wydatki na leczenie masy chorób, otyłości, miażdżycy też są bardzo duże to i mogą przekraczać wpływy z podatku. Zdecydowanie są bardzo duże i taka propozycja, którą też Polska Sieć Ekonomis od jakiegoś czasu o niej mówimy, jest taka, że powinniśmy odejść w ogóle od systemu finansowania ochrony zdrowia tylko ze składki, czyli główna część finansowania systemu leży na pracownikach ciężko pracujących i w związku z tym na firmach, które te koszty pracy muszą też ponosić, a żebyśmy przenieśli go właśnie na te szczególnie firmy, które szkodzą zdrowiu. Czyli jeśli mówimy o alkohol, tytoń, nie do wspólnego budżetu, na ochronę zdrowia. Firmy, które sprzedają taką żywność, ona się nazywa profesjonalnie, naukowo, taką żywnością wysokopalatalną, czyli taką tak smaczną, że aż uzależnia, tak? To jest bardzo często kombinacja tłuszczu, sodu, węglowodanów, cukru, która jest tak wysoka, że cokolwiek, na cokolwiek ta żywność nie wygląda nam, jaką nie ma fakturę, to w rzeczywistości to jest napakowane tymi właśnie chemikaliami. Tak, może być zmielone, ale jest przepyszne i nas uzależnia. No to tak, i tutaj PiS zrobił jeszcze za czasów swojego rządu pierwszy krok bardzo dobry, którym była opłata cukrowa, tak zwany podatek cukrowy. Niektórzy to komentują, że to był skok na kasę tak naprawdę. Żeby... No i dla mnie to jest bardzo przykre, bo zarówno wtedy mówiono, że to jest skok na kasę, a być może no, wpływy budżetowe też z tego były. I to mówią ci, którzy chcą dzisiaj podnieść ten podatek. Tak, dokładnie. I wtedy i to jest żelazna zasada polskiej polityki. Opozycja zawsze mówi, że podwyżki podatków to skok na kasę, a nie kwestie zdrowotne. No a dziś sami chcą podnosić i widzą, jakie były pozytywne korzyści zdrowotne, a my powinniśmy ten podatek cukrowy rozszerzać, zrobić podatek tłuszczowy i inne, które też zmuszą tych producentów tej uzależniającej żywności do tego, żeby potencjalnie nie tylko płacili, ale też po prostu zrobili swoje produkty zdrowymi. Takie opinie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii oraz dr Piotr Arak,